مؤسسة العزائم يولاند كوي. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. ميادين الجهاد اليوم عادت إلى الجنة تنتهج انتهاجا، فهيا يا أخ الهيجاء هيا، فقافلتي تسير ولن تعاجا. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حجت من دو مؤمنان ومجاهدين ورنو ددين إسلام غور أعمال بيان دل أو لوي غرز وهدف ومقصد بكي زمان دو چي زمان دغورونا د حالاتو د وجه د مستقبل نه د فتح نه د نصرت د الله رب العالمین نه نا امید نشي، مایوس نشي، عزمونه د لاس ور نکی، د عام خلکو په شان د ګمانونه و نکی چې یا د فتح دا به وزنډیږي، دا به رست شي، دا زر ناراضي د دغه هدف او غرض د پاره، د جهاد د تجدید د پاره، د مؤمنانو حوصله را اوچتولو د پاره، د مستضعفینو امداد کولو د پاره، د اسیرانو خویندو زنانو او همدغه شانو رونو را خوشی کولو لپاره، د شهیدانو انتقام اخستلو د پاره، د عام مجاهدینو حالت برابرولو د پاره، او دغه شان څومره ضروریات د جهاد او د اسلام چې کوم دی چې دا منګ او تاسو پوره کو، د مجاهدینو په ذهنونو کې ورواچو چې فتح، غلبه، نصرت، کومک، مدد د الله رب العالمین چې کوم دی هغه په حرکت سره راځي، هغه په قوي همت سره راځي، عزم سره راځي، ثابت قدمۍ سره راځي، کلک ودرېدلو سره راځي، کلک جنگ کولو سره راځي، او باعث په دغه کلک جهاد باندې، باعث په قتال باندې، باعث په سر شیندلو باندې، باعث په خپل مال او ځان قربان کولو باندې، هغه څه شی دی؟ هغه نصوص دی، نصوص، هغه د رب العالمین کلام دی، هغه د نبی علیه الصلاة والسلام خواږه او مزیدار فرامین او ارشادات دی، هغه د احادیث مجموعه ده چې کله یو مؤمن دا واوري، د احتساب او د اجر نیت وکي، او الله رب العالمین رضا دا خپل مقصود وګرځي، د نبی علیه الصلاة والسلام بیان کړی شوی هغه بشارتونه دا هدف وګرځي، نو بیا دا په جهاد کې مزید ترقی کوي، دا بیا کلک ودرېږي، او بیا چې کم نه شاته کیږي نه ناامیدي نه کوي. کم آیت کریمه چې ما ولوستو په دې کې الله رب العالمین د مجاهدینو صفات بیان کړي دي، په دې کې الله رب العالمین د مجاهدینو فضیلت بیان کړی دی. رب العالمین وایي چې لا یستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون فی سبیل الله، وی د الله رب العالمین په لار کې جهاد کوونکي هغه خلک چې خپل مالونه مخکې کړی دي، هغه خلک چې خپل ځانونه مخکې کړی دي، دا او دویمه هغه ډله د مؤمنانو چې دا په کورونو باندې ناستي قاعدین دي، نو دا ګورې نه دي برابر. فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم على القاعدین درجه، الله رب العالمین مجاهدین او تا هغه کسانو ته چې خپل مالونه او ځانونو سره جهاد کوي دی ته په قاعدینو باندې یو درجه فضیلت ورکړی دی. وکلا وعد الله الحسنى، او هر یو سره الله رب العالمین خیسته وعده کړی ده، نیک وعده کړی ده، د خیسته اجر وعده کړی ده، د جنت وعده کړی ده. وفضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما، او الله رب العالمین دی مجاهدینو ته دغه غیرتی ځوانانو ته دغه شازلمیو ته دغه فدایانو ته دغه استشهادیانو ته دغه انغماسیانو ته په قاعدینو خلکو باندې په کور کې ناستو خلکو باندې ډیر زیات لوی اجر وته ورکوي، ثواب وته ورکوي. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما، الله رب العالمین وی دغه مجاهدینو لپاره ډیر ناشنا او مزیدار او چتی درجه تیار کړی دی، مغفرت او ته تیار کړی دی، رحمت او ته تیار کړی دی. وکان الله غفور الرحیم، الله رب العالمین په دې کې یو بل نوع بل انداز سره چې کوم دی هغه ترغیب ورکړي چې مجاهدینو رب العالمین هغه مغفرت والا ذات ته هغه د مغفرت طرف تاسو منډه وکړي، د هغه رحمت طرف تاسو منډه وکړي. او کم خلق چې ګناګار دي، قاعدین دي، د جهاد په ترک سره، د جهاد نه تخلف سره هغه په ګناي کبیره کې اخته دي، نو دغه خلق دي رب العالمین ته رجوع وکي، رب او ته بخنه وکي، رب په رحم وکي، او د جهاد فی سبیل الله توفیق به ته ورکي. نو په دې اول آیت کریمه کې چې رب العالمین دا خبر او فرمایله چې مجاهدینو ته په قاعدینو باندې یو درجه اجر ملاو دي، نو دین هغه قاعدین مراد دی عزتمندو چې هغه اصحاب الاعذار دی، د عذرونو والا دی، او یا د جهاد چې کوم دی جهاد فرض کفایه دی، فرض عین نه دی. کنه په فرض عین جهاد کې مجاهد او د قاعد په مابین کې یو درجه فرق نه دی، بلکې ډیر درجات دی، درجات منه ومغفره ورحمه. مفسرینو اکثر دا خبره لیکلې ده، علامه شنقیطی رحمه الله په ازواء البیان اول جلد کې وی: یؤخذ من قوله فی هذه الآية الكریمة ان الجهاد فرض کفایة لا فرض عین، وی د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې دا جهاد فرض کفایه دی، فرض عین جهاد نه دی. همدغه رنګه مشهور مفسر علامه ابن کثیر رحمه الله هغه په خپل تفسیر دویم جلد کې فرمایي: وفيه دلالة على أن الجهاد ليس بفرض عين بل هو فرض على الكفاية. ويدا آيات پدي خبره باني دليل دي، پدي كي دا خبره پرتده، پدي كي دا رهنمائي من تراكوال كيگي چه دا جهاد گوره فرض عين جهاد نده، دا اغا جهاد نده چه کلا امام اغا نفير عام اعلان کی، دا اغا جهاد نده چه کلا دشمن دا مسلمانانو پا علاقه بانی حملو کی، دا اغا جهاد نده مراد کلا چه دا مسلمانانو اسیران کافرانو سر چه کم دیوی، دا اغا جهاد نده مراد چه کلا پا صف دا جهاد کی تا ودریگی او بیا دا غین چه کم دی رسته کیگی قاعد کیگی کینی، نا اغا جهاد وی نده مراد، بل هو فرض على الكفايه، دنا مراد جهاد فرض کفایه دی. علامه جمال الدین قاسمی رحمه الله اغم په دریم جلد خپل تفسیر کې لیکي: وای دا مراد دین جهاد فرض کفایه دی، فرض عین نه دی. ولی اذ لو كان فرضا من فروض الاعيان لم يكن للقاعد فضل، وای کثیر ته دین مراد فرض عین جهاد وي، په ټولو خلکو باندې، په ټولو اعیان باندې، په ټولو اشخاص باندې فرض جهاد مراد وي، نو بے قاعد د پاره فضیلت د کم زینه شو، بے خدا گنای کبیره کې اخته دی، بے خدا د الله رب العالمین په نافرمانی کې اخته دی، نو دی ته چې کم دی اجر د کم زینه ملاو شو. نو دی وجنا هغه قاعدین چې هغه عذر لري، شرعی معذور ګرځېدلی دي، هغه باندې مجاهدینو ته یو درجه اجر به هم ملاو دی. ګوره رب العالمین باندې مجاهدین دومره ګران دي چې وسړی شرعي عذر د وجنه پاتې شوی دی، خو بیا هم رب العالمین یو درجه مجاهد ته غډیره ورکي. او به چې کوم خلک هغه بغیر د عذر نه ناستي مسلمانان دي، نیکان دي، خو ګناي کبیره کې اخته دي، د بارکه خو درجات منه ومغفره ورحمه. رب العالمین د دې او د مجاهدینو په مابین کې ډېری درجه، ډېری مرتبه، ډېر اجرونه هغه فرق ګرځولې دي. همدا غرنګ دی آیت کریمه پس ورست الله رب العالمین دا بل آیت کریمه راولې دی چې دین یو ربط او یو ناشنا راز معلومیږي. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ده هجرت ايه كريمه دا الله رب العالمين راول دي اشاره دي خبره تا چې څوک هجرت ترکي څوک جهاد في سبيل الله ترکي اغه د پاره د غرنګ وعیدات دي او اشاره د خبره ته چې جهاد چې کې جهاد د دې لپاره چې کوم نه هجرت لازمی دي دغه دنیوي کارونو نه دغه دنیوي اشغال نه امور نه دین بزن بیغمکه دین مسترګي پټه دغه نه پس به چې کوم د الله رب العالمین د پاره ته خالص او صحیح جهاد چې کوم د کول شي. نو هجرت ته ترغیب الله رب العالمین ورکه چې د جهاد د پاره لوی سبب اغه هجرت فی سبیل الله دے. همدا غرنګ مشهور حدیث د نسائی او مسند احمد او ترمذی د ټولو کتابونو راوړی دی، حسن سند لري. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الا اخبرکم بخير الناس منزله، آیا تاسو ته په خلکو کې ټول نه غوره منزله او مرتبه والا عظمت او د اوچت شان والا کس نه خیمه؟ صحابه خو هم دغه خبرو ته تګي ناست وی عزتمند مجاهدین ورونو، لکه اوس چې نبی علیه الصلاة والسلام موږ او تاسو ته راشي او مخامخ راته کینی، دغه سوچ ذهن کې وکی چې پیغمبر ما ته په خپله خوله باندې چې کوم دی لګیا دی چې اے احمده اے محموده چې تاسو ته په خلکو کې د ټولو نه غوره انسان ونه خیمه، د چا مرتبه په ټولو کې ښایسته ده، د چا عزت په ټولو کې ډیر دی، په شریعت کې څوک تر ټولو اوچت دی؟ قلنا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من وتويل چې ورنا اېدا الله نبي عليه الصلاه والسلام دغه خلق مونږ ته وخایا. قال رجل اخذ براس فرسه في سبيل الله عز وجل حتى يموت او يقتل. و هغه سره هغه په ټولو کې غوره انسان دی چې دی د خپل د اس هغه سره نیول دی واګی نیول دی او د الله رب العالمین په لار کې هر ټیم چې کوم نه دا په مزل کې دی، هر ټیم کله یو جنگ کله بل جنگ، هر ټیم په گاڑی کې کله یو خوا جهاد جهادي فعالیت د پاره روان دی کله بل خوا روان دی، حتا يموت او يقتل، تر دې پورې چې مرګ وته راشي او یا چې کوم نه د الله رب العالمین په لار کې شهید کړي شي. دغه انسان دغه مجاهد دغه مؤمن وي دا تر ټولو غوره انسان دی. نو اے مجاهده، ما ته ویلې چې ته سوچ وکړه چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام مبارک ذات هغه ما ته مخامخ په خپل مبارک خولې نه دغه مبارک کلمات چې کوم دی هغه راوباسي، نو ستا به څه کیفیت جوړیږي چې تا ته وایي چې اے احمده ته د دې ټولو خلکو نه ګورې غورې که چېرته دا عمل در کې راغی، اخلاص سره د جهاد فی سبیل الله شروع کو، ته تر ټولو خلکو غوره کیږي، خو لیکن لږ شم ځان کې همت پیدا کول پکار دی. زمرونو دومره فضیلت والا خلک دی مجاهدین فی سبیل الله، دومره پرب ګران دی، دومره په محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام باندې ګران دی. او اخبرکم بالذی یلیه، به وته وی چې دی پسې خلک دته ونه خیمه، صحابه وته چې ولې نه د الله رسول علیه الصلاة والسلام. نو هغه فرمایل رجل معتزل فی شعب یقیم الصلاه ویؤتی الزکاه ويعتزل شرور الناس، واغه سړی دی چې اغه د خلکو نه پډډه شوی دی، په یو غره په لمن کې په یو وادي کې اغه اوسېږي، د الله رب العالمین بندګي کوي، زکات ورکوي، منځ کوي، او د خلکو شرونه چې کم دی اغه په امن کې شوی دی، خلک د خپل شر نه بچ کړي دی او د خلکو شر نه ځان بچ کړي دی. واخبرکم بشر الناس، وای آیا په ټولو خلکو کې شری انسان او ناکار انسان بدترین انسان دته ونه خیمه؟ وای موږ ورته ویل چې اے د الله رسول علیه الصلاة والسلام ولې نه دغه قسم راته وخایا؟ قال الذي يسأل بالله عز وجل ولا يعطي به، وای دا هغه کس دی چې دته یو انسان ورشي، یو سوالګر ورشي، یا بل د ضرورت په وخت کې یو مجاهد فی سبیل الله ورشي. عامه خبره ذکر کړې ده، الذي يسأل بالله، ورشي او د الله رب العالمین د مخ د پاره د دین د ضرورت د وجنه د رب په نوم باندې دنه یو څه وغواړي. ولا یعطی به، دا دومره د انسان کې خیر نه، او دومره چې کم دی غافل انساني، دومره د کمزوري ایمان والا انسان چې د رب د نوم قدر مونږ کې. اغه الله رب العالمین چې د زمکو د اسمانونو مالک دی، اغه رب چې د مال و ته ټول امغه ور کړی دی، دا مال د اغه دی، امغه ذات ته پاتې کیږي. دا ټول دنیا، دا ټول سره سپین، دا چې کوم دی الله رب العالمین ته پاتې کیږي. ولله میراث السماوات والارض، دا ټول خلق به مړ شي، دغه پیسې به، دغه سره سپین به، دغه کورونه به، دغه بنگلې به، دغه محلات به، خو لیکن انسان باندې به خاورې انبار وي. اے مسلمان او اے انسانا، اے هغه کسا چې الله رب العالمین تا ته مال درکړی دی، دا مال ګورې درنه پاتې کیږي. سبب همدغه قبر کې ته پروت یې، دا به د وارثانو ته پاتې وي، سبب قیامت قائم وي. دا به چې کوم دی په دې میدانونو کې او په دې ډاګو کې به دا سره سپین پراته یي، خو لیکن څوک به د راغستلو والا نه یي. نو دغه انسان دا ټولو کې بدترین انسان دی چې د رب العالمین د نوم لحاظ ونه کي، او په هغې باندې چې کوم دی هم خلکو ته هغه صدقه ور نه کي، نو دا بدترین انسان دی. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه درې قسمه خلک هغه بیان کړه، د ټولو نه غوره، هغې پسې نږدې، او ټولو کې چې کوم دی هغه بدترین انسان. خو دا دویم صورت چې نبی علیه الصلاة والسلام کله بیان کړه چې د مجاهد پسې غوره انسان دی، دینه مراد هغه د فتنو وخت دی، دینه مراد هغه وخت دی چې کله امامت او خلافت نه وي موجود. ځکه په هغه وخت کې نبی علیه السلام دا امر کړی دی، فاعتزل تلک الفرق کلها، وایي کله چې امام المسلمین نو، خلیفۃ المسلمین نو، سپېڅلی او پاک جهاد نو روان، منهجونو کې هغه داسې غلط شیان موجود و، نو په دغه ټیم کې ته څه وکړه، ته به دا ډلې ټپلې پرېږده او خپل عبادت او بندګي کوه. کله چې ستا امر بالمعروف، کله چې ستا نهی عن المنکر فایده نه کوله، به دغه ځای پرېږده او زه د غره سر ته چې کوم دی هلته خیجه. په دې حدیث کې د مجاهدینو ډېر زیات هغه فضیلت بیان شو. امام احمد رحمه الله هغه نه نقل شوی دی، هغه فرمایي: لا نعلم شيئا من ابواب البر افضل من السبيل. امام احمد رحمه الله وی چې مونږ ته د نیکۍ په لارو کې د جهاد فی سبیل الله نه غوره لار بله هغه نه ده معلومه. سبحان الله، دا احمد بن حنبل دی. سوچ وکړئ، امام اهل سنه، د اهل سنت امام دی، دا خبره کوي، دا ټول نصوص احادیث مخې ته دي، هغې باوجود دا خبره کوي چې یاره جهاد فی سبیل الله دا د نیکۍ د خیر په ټولو کارونو کې تر ټولو غوره لار هغه همدغه ده. همداشان فضل بن زیاد وی سمعت ابا عبد الله، امام احمد بن حنبل لما دا خبره واورېده، وذکر له امر العدو، هغې په مخ کې د دشمن تذکره وشوه، د جهاد فی سبیل الله تذکره وشوه، د ګرمو سنګرونو، د ګرم جنګونو، د تورې د پړقارو، او همدغشان د شهادتونو، د غنیمتونو، د غلبې، د الله رب العالمین د دین، او د کفارو د وجلو، د کفارو د سرونو پرې کولو دغه ذکر چې کله وشو، فجعل يبكي ويقول، نو هغه په جړا شو ایستا او دا خبره وکړله: ما من اعمال البر افضل منه، ويره د دغه لار نه بل غوره لار چې کوم دی هغه نشته دی. دا ګوره کوم وخت دی زمرو لک سوچ خو وکړه کنه، د امامانو په کم ټیم دا خبرې کړې دي چې دغه ټیم جهاد فرض کفایي و، فرض عین جهاد نه و. مسلمانان تر کومو کومو علاقو پورې رسیدلي او مخکې روان و، فتوحات کول، او دا امامان دی د حدیثو خدمت کوو، دی مجاهدین روزل، دا ټول خلک د دې شاګردانو. خو دې باوجود به جاړي، ارمان کوي، تمنا کوي د فرض کفایي جهاد، دومره تمنا کوي زمارون پاتې لا فرض عین جهاد چې زمونږ استاد او خویندې هغه په زندانونو کې چې کوم دی اسیرانې دي، هغه په تورو تورو کوټو کې پرتې دي، هغه زما استا همت ته چې کوم دی هغه په انتظار دي، هغه د زما استا ملګري شهیدان، د هغې معصوم او کوچنیان هغه بچي، هغه نور په دې تورو کوټو کې چې کوم دی تنګ شوي دي، او دغه ځای کې نور اوسېدل هغې ته مشکله خبره ګرځېدلې ده، نور لږ هغې نشي برداشت کولی، نور د دغه مرتدینو هغه حاکمیت اوچتوالی په دغه ځای کې هغې نشي برداشت کولی، او شپه ورځ میندو ته جړاګانې کوي، نو د رب العالمین نه د وتلو غوښتنه کوي. په دغه ټیم کې که عالم دی او که عامي دی، که مشر دی او که کشر دی، په ده باندې جهاد چې کوم دی فرض عین دی، د ټولو اعمالو نه غوره او لازمه خبره په د باندې غدا د جهاد وکي په کومه طریقه چې وس کیږي طریقه دا وګوري څومره چې مکلف ته په شریعت کې اما کومه جهاد دی وکي همدا غرنګه بل یو قولم امام احمد رحم مولانا نقل دی غوي ليس يعدل لقاء العدو شيء وای دشمن سره مخامخ کېدل کنه چې خپل سینه او خپل سر د دشمن مقابله ته وروړي دې سره چیرته برابرېږي وای محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام دا خبره نه وکړي صحابي ته راځي چې ما يعدل الجهاد جهاد سره کوم عمل برابر دی نبی علیه السلام متواضعه اعلان کړو لا اجده زوی دغه عمل نه مند کوم دغه عمل ماته نه دی معلوم ومباشره القتال بنفسه افضل الاعمال احمد بن حنبل رحمه الله وی وی دشمن سره مخامخ جګړه کول په ټولو اعمالو کې غوره خبره ده ولی نه دا ځکه غوره ده چې محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام او زموږ استاد رب العالمین دا خبره بیان کړې ده والذین یقاتلون العدو هم الذین يدفعون عن الاسلام وعن حریمهم وی کم خلک چې دشمن سره جنگیږي دی ګوره اسلام نه اصل دفاع دی کوي او د عزتونو نه اصل دفاع دی کوي فأي عمل أفضل منه ويدين مكم وعمل غري الناس آمنون وهم خائفون ويكلة خلق پا أمن كي پا خوشالي كي پا راحت كي دغت مجاهد پا ويرا كي قد بذلوا مهج أنفسهم ويدي خلقو خپل أغا نفسونا خشتا خشتا نفسونا خپل روحونا خپل مزي دا عرص دا الله رب العالمين پا لاركي أو قربان كلا نو عزت من دو مجاهدين رونو خپل جهاد باندې ثابت قدم پاتې شي او رب العالمین سره هغه نور مخلص شي او در رب العالمین د دین نصرت د پر خپل کوششونه نورم تیز کړي الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته د قران او سنت مطابق جهاد کولو توفیق را نصیب کړي آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين هيا انغمس في جند كفر مظلم أغمد سلاحك في فؤاد المجرم هيا انغمس إذ أرجهادا مثل أسد الشرى واحمل عليهم في النزال الملحم هيهات كيدهم يفت بعزمنا هيا انغمس ستنوح فكل الكافرين بمأتم هيا انغمس سنقطع الأعناق ضربا بالقنا وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي هيا انغمس